तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा। तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा। यूं ही रोज ये उधड़ा बुना किस्सा इश्क का, कई बार हमने फिर से लिखा। साहेबा साहेबा चलवा दिल की ये धुन करता दलील है तो सुन। आई न तू तू ही पहचाने ना, जो हूँ वो माने ना, ना अजनबी तू बन भी। हुक है दिल में उठी आलापों से है बजी, सांसों में तू मधम से रागों सा, केसर के धागों सा यूं घुल गया मैं गुम। सा सलेटी रंग कैसा चढ़ा तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा। उन्हीं रोज ये उधड़ा बुना इश्क का, कई बार हमने फिर से लिखा। साहेबा साहेबा चलवा जा मिर्ज़ा, साहेबा साहेबा चलवा साहेबा। ओ साहेबा हिजर की चोट है लागी रे, ओ साहेबा जिगर हुआ है बागी रे, जिद बेहद हुई रटती है जुबां। ओ तेरे बिन ओ तेरे बिन सांस भी कांच सी कांच सी, ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी राख सी।